lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja, visst är det så. Fram till klockan 12 är det mig du hör här bakom mikrofonen och stativet. Jag tänkte vi skulle umgås tillsammans och spela sjömusik. Eller vill säga, jag spelar sjömusik och ni lyssnar och vaknar. Bra va? And 95.4 Pirate Rock. We'll be right back. Brittiskt band med tysk gitarrist. Och vem är den tyska gitarristen och vem är, vilket är bandet? Jo, UFO är bandet och skivan heter Phenomenon. Gitarristen som var med där under några år heter Michael Schenker, om han är bekant, brorsa till Rudolf Schenker, Scorpions-gitarristen Rudolf Schenker. Michael Schenker var också Scorpions-gitarrist en gång i tiden, faktiskt i början där av karriären. Det är ju så att vi hörde en låt innan också som heter Jump med Van Halen från skivan 1984. Och året 1984, det är så väldigt bra när skivor heter det år som de kom ut, för då vet man precis vilket år det var de kom ut. Beside you, and he's playing.

En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Är det dags att fixa till frisyren? Då är du varmt välkommen till oss på Studios. Vi finns på Nytorget i Kungälv. Du bokar oss online på studiosalonger.se eller ring på 0303 190 65 så ska vi ta hand om dig och ditt hår på bästa sätt. Varmt välkommen till oss på Studios. And now back to music on Pirate Rock. Jajamän, back to music on Pirate Rock och back to lite mer prat on Pirate Rock också. Därför att det du lyssnar på är Helmorgon, ett program där jag, Jonas Slättung, sitter och hjälper dig som lyssnar att vakna till liv lite grann på ett mjukt men ändå bestämt sätt. Det är som att du tänker att jag tar dig med min ganska stora kraftiga labb runt nacken och så inte rycker och sliter men lyfter dig ur sängen upp i sittande läge och sen håller jag fram en kopp kaffe och drar den under näsan så att du liksom känner dofterna och sen får du dricka och äta själv och sådär, men du vet att jag ändå liksom, ja, jag hjälper dig lite. Kingdom of madness, you've really begun. Oh, kingdom of madness, madness. You are listening to Pirate Rock. Så tog Andy Darris över mikrofonen i Halloween från Mikael Kiske som då hade slutat där i detta band. Men han har också gjort soloplattor. Det här var från en som heter Come In From The Rain som kom 1997. Låten heter Goodbye Jenny. Vi hörde också Magnum med Kingdom of Madness här i programmet som heter Hellmorgon. Där vi nu ska bege oss till år 1980 och en skiva som heter Permanent Waves. Complete society. reflect upon our own. All the busy little creatures chasing out their destinies, living in the pools, they soon forget about the sea. We'll be right back. Rock gives you the old classics. På varandra följande kanadensiska power trios har vi precis hört. Det här var Triumph med Never Say Never, och innan det var det Rush med Natural Science. Och jag tänker att vi stannar väl kvar i Kanada, plockar fram inte en trio men en kvartett. Yeah. 7. In the Dark, ja. Mist, så heter låten. Alice Cooper är artisten och skivan som den här låten var med på heter Trash och kom 1989. Vi hörde också April Wine innan det med You Could Have Been a Lady. Allt detta och mycket mer hör du i Helmorgon. Är det viktigt för dig att få hjälp snabbt när du är sjuk? Med Kry i mobilen är hjälpen aldrig längre bort än ett videosamtal. Vi har öppet dygnet runt och du behöver inte ens gå hemifrån. Smidigt, va? Välkommen till Kry. Trygg vård direkt i mobilen.

Straight to Hell med Ozzy Osbourne hör du här i Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. Och vad passar bättre än att efter Ozzy Osbourne köra en låt med en av hans många gitarrister i ett annat band. Ett band som heter Pride and Glory. Lord, I woke up feeling so You're just losing your mind. You are listening to Pirate Rock. We'll be right back. från skivan Dr. Feelgood hämtade vi låten Dr. Feelgood, lustigt nog, med Motley Crue. Innan det var det Pride and Glory med Losing Your Mind med Zach Wilde där på gitarr och sång. Ja, Dr. Feelgood, Motley Crue, en ganska så partyig låt. Jag tänkte vi skulle fortsätta på det spåret lite grann genom att plocka fram en skiva från år 1998. Året då Kiss släppte en skiva med sin originalsättning för första gången på väldigt, väldigt länge. Ja, 1979 var väl senaste gången. Eller, ja. Man kan ju tvista om detta naturligtvis. Var Unmasked var ju officiellt en skiva med originalsättningen, men Peter Criss var ju inte med och spelade någonting på den plattan överhuvudtaget. Alltså Kattmannen, trummisen. Han var inte med och spelade så mycket på skivan innan, men dock var han med och spelade och sjöng på sin egen låt som heter Dirty Living på skivan innan det. Dynasty, 1979 kom den. Men 1996 så återförenades Kiss i den klassiska sättningen med Gene Simmons på bas och sång, Paul Stanley på sånggitarr och Ace Frehley på leadgitarr och sång och Peter Criss på trummor och sång. Gjorde en väldigt framgångsrik och bejublad comeback-turné med Greatest Hits. Och något år senare där då så gick de in i studion och skulle göra en skiva och utkom skivan Psycho Circus. Som väl inte kanske är så mycket band effort som det är studiomusiker och någon slags produktionshistoria för att sälja så mycket som möjligt. Men det får vara hur det vill med det, för att en partylåt, det är i alla fall Raise Your Glasses trots allt. We're it, so raise your glasses, raise your glasses. Is real rock and roll music. Pirate Rock. First time, last time, en låt med bandet Axe ifrån plattan Living on the Edge som kom 1980. Innan det är Kiss med Raise Your Glasses. Detta och mycket mer hör du i programmet Hellmorgon. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se.

You are listening to Pirate Rock. Therapy hörde tona ut här i bakgrunden med fina stråkar. 95 kom plattan Infernal Love. Innan det var det Dissection med Black Dragon från Reinkaus-skivan 2006. Nu ska vi backa till år 1982 och en av Jethro Tulls kanske mest rockiga, eller vad ska man säga, så lite pompös rockiga plattor. Den heter Broadsword and the Beast. Turn now. same line again. Falling on hard times, and there's nowhere to hide. And now they've repossessed the Rolls Royce underneath. Turning on the promises, shove 'em where they belong. Don't ask me till the party won't be around. Pirate Rock gives you the best rock music. Yeah. Head Over Heels sjunger han Udo i Accept. Det här är en låt som finns med på plattan Balls to the Wall som kom 1983. Precis innan det så hörde vi Fallen on Hard Times, en låt som finns med på Broadsword and the Beast-skivan som kom 1982. Med vilka då? Jo, med Jethro Tull såklart. On the mattress one, and you hold me, and we are broken. Är detta. Vi hör också Third Eye Blind med Semi Charmed Life. Innan reklamen som är på gång här så tänkte jag att vi skulle spela lite David Coverdale med låten Shame the Devil. Och du hör den och mycket annat här naturligtvis i Hellmorgon på Pirate Rock. Här kommer han, David. I'm

Jämför över 30 banker och långivare på smarta.se. Klappar ditt hjärta lite extra för billiga och bra klappar. Fyll då julklappsäcken. Nu introducerar vi Crunchy Nacho, passion från Mexiko, med salsa och smakrik jalapeño majonnäs. Välj mellan två gröna alternativ eller svensk nötkött. Kom in och prova till lunch. Max, Sveriges godaste burgare. Spela snabbare. Hej, Pontus Gårdinger här. Ni har väl inte missat att snabbare spelare kan vinna riktigt sköna jackpotar även på vanliga spel hela vägen fram till nyår. Totalt kommer det bli över 1 miljon i jackpotvinster. Det är ju sanslöst bra. På snabbare.com. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Sett bandet. 2010 kom låten. Du lyssnar på Hellmorgon. Jag heter Jonas Slättung och jag plockar nu fram en klassiker, för det finns inget annat sätt att uttrycka det på, från 1983. Du förstår att 1983 så släppte Ronnie James Dio och hans nya band Dio sin debutplatta. En skiva som kom att heta Holy Diver. En skiva som mot mottogs ganska väl när den kom, men inte sådär att den var, oj, här var ett mästerverk på långa vägar. Utan det epitetet mästerverk och den magnifika uppskattningen som den har fått sedan dess, det har kommit liksom med åren. Förmodligen också med att folk i min egen generation har vuxit upp. Vi som liksom fick den här när vi var 12-13 bast har ju fortsatt att hålla fast vid den här plattan som en av de stora riktiga milstolparna inom hårdrocken. Och det har sina förklaringar. Det finns väldigt mycket bra musik på den här skivan. Vi ska lyssna på titelspåret ifrån plattan med Dio, Holy Diver. Håll till godo. Get away. Heter den inte, den heter Holy Diver. Låten som också är namnet, nej inte låten, men namnet på låten är också namnet på skivan. Dios debutplatta, 1983 kom den. Holy Diver, vilken platta va? Det här är Helmorgon. Jag heter Jonas. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och låt oss inte lämna 1983 riktigt ännu. För att vi plockar fram en skiva som heter Subject, eller egentligen heter den Subject Aldo Nova, och då är det ju ganska avslöjat att artisten också heter Aldo Nova, en gitarrist, sångare, låtskrivare, producent som han hängde liksom i Bon Jovi-kretsarna vid den här tiden och förutspåddes en lysande framtid som han skulle bli den nya stora stjärnskottet. Så här. Och han hade en väldigt kort och intensiv karriär, eller hans karriär är ju inte över, men han hade en peak kan vi säga då, under första halvan av 80-talet och in mitten av 80-talet där, och sen så dog det väl mer eller mindre ut. Men han lyckades klämma ur sig ett par riktigt vassa album med riktigt, riktigt bra musik på. There's a place that far from here, with a different atmosphere. It's a world where there's no darkness. Close your eyes, you'll see. It's a world of fantasy. It's reality behind us. Curse, paradise, I'll take you there. Whoa. Just close your eyes and have no fear, 'cause paradise is here. Inside your head for too long. Are You With Me Now med 6AM från plattan This Is Gonna Hurt som kom 2011. Innan det var det Aldo Nova med Paradise. Nu då så plockar vi fram en skiva med ett av världens bäst betalda coverband. Nämligen Guns N' Roses, vars största hits, flera av deras största hits är faktiskt covers. De ska bevisa det. Och jag ska bevisa det framförallt genom att spela en av de större hitsen de har haft, som är en Paul McCartney-låt, Paul McCartneys Bond-låt, Live and Let Die, här då i Guns N' Roses tappning. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever changed in one live and let die. Live and let die. Pirate Rock, the home of rock music. Frost and leaves cover your eyes. I look into a lake of time. Cups to wash it down as pain.

Talisman var detta naturligtvis med I'll Be Waiting från plattan Talisman som kom 1980. Och jag kan inte låta bli att tänka att eller tycka att den här låten påminner i sitt upplägg i alla fall om en annan låt som kom 10 år tidigare och som låter precis faktiskt exakt så här. Melodiös rock med väldigt mycket snygga sångstämmer och ett kör, alltså ett stämsångsintro både på denna Anyway You Want It då med Journey och Talismans I'll Be Waiting som vi hörde innan det. De liksom uppläggsmässigt påminner låtarna om varandra, kanske inte jättemycket in i dem men så, men jag tänker, jag brukar alltid tänka, varenda gång jag hör någon av dem så tänker jag på den andra, så att nu tog jag saken i egna händer och spelade båda två efter varandra. Pirate Rock, the home of rock music. Ja, och då tänkte jag att vi plockar fram en debutskiva från år 1972. En debutskiva som heter Can't Buy a Thrill. En låt som heter Do It Again. Och ett band som faktiskt heter Steely Dan. We'll be right back. Is where you get new songs, new songs like this. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Deal of I Like Radio. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Promises med Treat, en fantastisk fin bit musik som finns med på skivan Weapons of Choice som kom 1984. Innan det var det Steely Dan med låten Do It Again som finns med på skivan Can't Buy a Thrill som kom 1972. You are listening to Pirate Rock. Ja, och så om vi tänker oss att vi stannar kvar på eller vid år 1984 då. Första låten i dagens helgmorgon. I dagens program var ju faktiskt låten Jump, den stora hitten ifrån skivan 1984. Med vilka då? Jo, med Van Halen naturligtvis. Finns ju mer bra låtar, fler ska jag säga, bra låtar på den skivan. Ganska lång tid, nästan skämmigt lång tid för mig att inse att låten Panama faktiskt handlar om bilmodellen Panama som den här, ja, som David Lee Roth kör runt i. Och man kan naturligtvis också då dra lite paralleller till kanske att sjunga om en kvinna. Och det är ju lite grann som många, framförallt kanske motorintresserade män, känner inför sina vrålåk, att det är lite grann som en dam som man får liksom uppvakta på rätt sätt där på något sätt, jag vet inte. Hur som helst, Van Halen, Panama var detta från skivan 1984. Det kom under andra hälften av 80-talet ett band som brukade kallas för det nya Van Halen. Och egentligen var inte musiken jättelik Van Halens musik. Den var lite mer allvarlig, lite mer mollig, nedstämt sådär. Men bandets utseende och framförallt då kanske paralleller med sättningen, att de hade en trummis, en basist och en gitarrist och sen en sångare som var väldigt såhär, hade ett blont yvigt hår och väldigt vig och skuttade omkring. Så det gjorde att man drog paralleller då till Van Halen. Jag pratar faktiskt om White Lion. Företagsrevolution hos tre företag. Vi förenklar ordentligt. Nu erbjuder vi ett enda abonnemang med obegränsad surf i Sverige för bara 249 kronor i månaden. Punkt. Företagstelefoni ska vara enkelt. Välkommen till tre företag. Spela snabbare på snabbare.com. Hej, Pontus Gårdinger här. Visst känns det som att de flesta som gillar kasino och sport numera väljer snabbare.com. Och häng med på det här.

Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified. Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes. Men till ett begagnat pris. På Kry har vi gjort det enkelt för dig att kunna förnya dina recept. Vi har dessutom samlat alla dina och dina barns recept på ett och samma ställe i vår app. Smidigt va? Välkommen till Kry. Trygg vård direkt i mobilen. And now back to music on Pirate Rock. Coverband, Five Finger Death Punch, House of the Rising Sun, gammal Animals-låt där. Hörrni, Helgmorgon är slut för idag. Jag, Jonas Slättung, tackar så mycket för att ni har lyssnat och stannat kvar här och vaknat till liv tillsammans med mig. Jag lämnar er med Rainbow, en låt från deras första platta, Man on the Silver Mountain. Och så hoppas jag att ni och jag hörs imorgon igen klockan 9, för då kommer Helgmorgon tillbaka. Ha det så bra så länge. God morgon och hej då. Listening to Pirate Rock.